Να, εγώ θα κάτσω εδώ λίγο με την νεολαία. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Και έρχεται μία όμορφη μέρα. Νύχτα, για να είμαι πιο ακριβής. Που αναρωτιέσαι, ανακαλύπτεις, τι είναι αυτό που μπορεί να παρακινήσει 20.000 νέους ανθρώπους, 25 ίσως, να βρεθούν στον ίδιο χώρο, να ακούν την ίδια μουσική, να τραγουδάνε τα ίδια τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, ο Λέξ. Εξωγήινοι διαστημόπλοι ακουσίες, πέφτουμε από τις πολυκατοικίες. Δεν έχω τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. 30 χρόνια, 5 αποτυχίες. Το μυαλό μου είναι το μόνο που αξίζει. Τόσο ραδιενεργό που φωσφορίζει. Φοβούνται πως δεν θα έχω τι να πω. Λες κι ο κόσμος σταμάτησε να γυρίζει. Δεν έχω τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν για αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν για αυτούς. Ξέρουνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους. Έμαθα σαν ξέρω απ' τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δεν χόρτασα. Βρήκα 10 λέξεις και τις κόλλησα. Το ράπ είναι ο πατέρας που δεν γνώρισα. Κολλημένος. Το τρέχω σαν να είμαι κυνηγημένος. Ο πλανήτης επικίνδυνο μέρος. Πώς γίνεται και νιώθω ευλογημένος. PS4 στο νέο τσαρδίν. Τώρα μάνα ζω απ' τη μουσική μου. Πληρωμένοι όλοι οι λογαριασμοί μου. Θα πεθάνω αν δεν με νιώθουν οι δικοί μου. Όπως με κρίνω εγώ ποιος θα με κρίνει. Είναι απ' το δρόμο και στο δρόμο θα μείνω. Με φυλάει και μου λέει έχεις ευθύνη. Δεν έχω τίποτα στον κόσμο σαν εκείνη. Ελλάδα ευχαριστούμε για την έμπνευση. Διασχίζουμε τους δρόμους σαν βαρέλαση. 10 εκατομμύρια σαν και εμάς. Να ξυπνάνε να σου κλέβουνε το cash. Προσευχόμαστε γι' αυτό σαν να πιστεύουμε. Ρώτησε το Skype μέσα στο στούντιο χορεύουμε. Κότσο μου λέγε σε σένα εμπιστεύομαι. Σου είπα θα τα μοιραστούμε όταν τα καταφέρουμε. Κερδίζουμε σε αυτό σαν να είναι σπορ. 23-10 χάνουνε στο σκορ. Η γρή Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Τρέχουν οι σταγόνες απ' τη μύτη μας. Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν χαμηλόφωνα. Τώρα τα νότα μου φυλάμπας και ρεφάρουνε. Όλοι, ποτέ τους δεν το λένε πριν να το κάνουνε. Ακόμα με ρωτάς για ποιους ραπάρουμε. Για αυτούς με τα North Face τους δεν έχουν να τα πάρουνε. Είμαι παιδί αυτού της γης, δεν θέλω βία. Δεν βλέπω χρώματα, έχω αχρωματοψία. Δεν φοβάμαι ποιος αρθεί να μου την πέσει. Με χαιρετά σε γλώσσες που δεν ξέρω και μ' αρέσει. Δεν έχω τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Έτσι που λέτε. 20 με 25.000 άνθρωποι στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης και ξαφνικά ξυπνάς και βλέπεις μια άλλη Ελλάδα. Έναν άλλο κόσμο ίσως. Ανθρώπους που δεν είναι στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας. Εγώ σας ομολογώ, δεν χρειάζεται να το κρύψω νομίζω, ότι τον Λέξ τον άκουσα χθες πρώτη φορά στη ζωή μου. Και τα τραγούδια του και την ύπαρξή του. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Και ομολογώ ότι θα μου πεις δεν έδειξες ενδιαφέρον να μάθεις για τη μουσική. Μπορεί να είμαι και μείον σε αυτήν εδώ την εκπομπή και είναι σίγουρα μείον. Θα μου πεις δεν σε απασχόλησε ποτέ το τι πραγματικά οι νέοι άνθρωποι, ο Λέξ κατά κόσμον Αλέξης Λαναράς, γεννημένος το 1984, 37 ετών σήμερα, όχι πολύ μικρός, δεν είναι 20, είναι 37, κοντεύει τα 40, αλλά μπορεί να μιλήσει στην καρδιά των 20-άριδων. Και αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όταν έχεις δημιουργήσει την εικόνα, την εντύπωση, ότι οι 20-άριδες μωρέ είναι αυτοί που πήγανε στα βραβεία του MAD και είδανε τους άλλους τους τράπερς που μιλούν, τους ακούσατε τους στίχους του. Δεν είναι ούτε για όπλα, ούτε για ναρκωτικά, ούτε για φιγούρα με ακριβά αυτοκίνητα, ούτε για βία κατά των γυναικών. είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με έναν κοινωνικό προβληματισμό, ας το πω έτσι, με ζητήματα ενός αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Και εγώ κοινοτοπίες λέω, λέγοντας. Τα λέει καλύτερα, δεν χρειάζεται να πω εγώ τι λένε τα τραγούδια του Λέξ. Ψάξτε τα και λίγο να τα βρείτε. Λίγο που έριξα μια ματιά, ομολογώ ότι είναι μια πολύ ελπιδοφόρα εικόνα αυτή που ήρθε από το γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Το να βρίσκονται τόσοι πολλοί άνθρωποι, τόσες χιλιάδες νέοι άνθρωποι σε ένα σημείο, σε ένα χώρο, για έναν καλλιτέχνη που μέχρι χθες ήταν άγνωστος, σε μένα τουλάχιστον, σε αυτούς δεν ήταν προφανώς, αλλά το γεγονός ότι δημιουργείται ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό πολιτιστικό γεγονός, που δεν θα το δείτε στα μεγάλα κανάλια, που δεν θα το δείτε να παίζει σε ό,τι αφορά τις κεντρικές γραμμές, τις ψηλές γραμμές της επικαιρότητας, ίσως κάπου στα ψηλά και λίγο πιο κάτω κλπ. Είναι εντυπωσιακό και ίσως δίνει μία εικόνα ότι μπορεί να σε εκπλήξουν πολλές φορές μερικά πράγματα, ότι μπορεί να έχεις φύγει λίγο, να είσαι σε ένα άλλο σύμπαν και πλάι σου, δίπλα σου, από κάτω, από πάνω, πέρα από αυτά που έχεις εσύ στο μυαλό σου, να έρθεις εδώ να αναλύσεις για την Οβάρτης. Θυμάστε που λέγαμε χθες για το αν θα γίνουν εκλογές. Νομίζετε ότι αυτούς τους 25.000 ανθρώπους τους έχουν, όχι τους αφορά, τους αφορά, έχουν πολλά να ελπίζουν από το αν θα γίνουν εκλογές και το πότε θα γίνουν, να μην σας πω και το ποιος θα κερδίσει ακόμα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μία άλλη διπλανή, παράπλευρη, παράλληλη Ελλάδα, η οποία μάλλον μας είναι άγνωστη, τουλάχιστον στη γενιά τη δική μου, για να μην πω και στις επόμενες. Έχει ένα εξαιρετικό κείμενο ο Μιχάλης Στρατάκης, ο παλέμαχος δημοσιογράφος από την Κρήτη, θα σας το διαβάσω παρακάτω, λέει ακριβώς για αυτά εδώ και νομίζω τα λέει καλύτερα και αυτός από μένα. Ο Μιχάλης Στρατάκης είναι πλέον, πρέπει να είναι στην 8η δεκαετία της ζωής του. Ελπίζω να μην τον αδικώ. Η 7η ή η 8η, εν πάση περιπτώσει. Και τα λέει μια χαρά για τον Λέξ και για το σοκ που έπαθε και αυτός, βλέποντας 25.000 ανθρώπους και μαθαίνοντας και αυτός χθες την ύπαρξή του. Όχι από από το διαδίκτυο κυρίως, όχι από τα μεγάλα κανάλια, όχι από τα κεντρικά κανάλια ενημέρωσης και μετάδοσης των ειδήσεων. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my companiera? Και τώρα τι κάνουμε με αυτή τη νεολαία, με αυτούς τους ανθρώπους? Έχω ειλικρινή απορία. Θα ήθελα να είμαι από κάποια μεριά, ρε παιδί μου, εκεί σε κάποια πολιτικά γραφεία ίσως, ή σε κάποιους κομματικούς οργανισμούς, που να λένε τώρα, ωραία παιδιά, εδώ τι γίνεται, πώς θα προσεγγίσουμε αυτό το κοινό, τι να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί, ας πούμε, να θέλουμε να τους κάνουμε δικούς μας με μία έννοια, ξέρω εγώ, κομματική, να μας ψηφίσουν, ρε παιδί μου. Ως έναν βαθμό δεν το βλέπω και πολύ ταπεινό, αλλά στην πράξη τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Ας τους εκεί που είναι, προσπάθησε να κάνεις τη ζωή τους λίγο καλύτερη, προσπάθησε να βελτιώσεις τις συνθήκες, λέει στα τραγούδια του Λέξ, να μας κυνηγήσουν οι μπάτσοι, να μας δώσουν έμπνευση για τα επόμενα τετράστιχα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Βάζεις περισσότερη αστυνομία μες στα πανεπιστήμια κλπ. Πάλι θα το πάω εγώ στα δικά μου τα θέματα, προφανώς. Αλλά τα ίδια θέματα είναι που όμως μπορεί να τα εκφράσει καλύτερα ακόμα και από εμάς, που υποτίθεται ότι, ρε παιδί μου, στέκεσαι απέναντι σε μια κυβέρνηση, στην κάθε κυβέρνηση, και είσαι εδώ και σχολιάζεις και φωνάζεις και τα λες κλπ. Λοιπόν, η απήχηση, η επιδραστικότητα προφανώς που έχει ο άνθρωπος αυτός, και μαγκιά του και μπράβο του, είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από οτιδήποτε, όσες λέξεις, όσες εκπομπές, όσες καταγγελίες, όσες ανακοινώσεις σωματείων, φορέων. Δεν τα υποτιμώ όλα αυτά τα υπόλοιπα, αλλά με εντυπωσιάζει ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος, ένας άλλος δρόμος έκφρασης αυτής της οργής, αυτής της αγανάκτησης, που νιώθουν οι νέοι άνθρωποι. Και πραγματικά, ενώ δεν νιώθω να είμαι κομμάτι αυτού του πράγματος, δεν ξέρω αν θα μπορούσα κάτι από αυτά που λέω να συγκινήσει τους ανθρώπους αυτούς, ωστόσο θαυμάζω το γεγονός ότι υπάρχει, κάτι κινείται, κάτι λέει το ότι βρέθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Γράφει που λέτε ο Μιχάλης ο Στρατάκης, ποιος είναι ρε παιδιά ο Λέξ, πρώτη φορά ακούω το όνομά του. Τώρα θα μου πείτε και ποιος νομίζεις πως είσαι εσύ και χίλια δίκια θα έχετε. Ο Λέξ λοιπόν είναι ένας ντελικανής σαλονικιός καλλιτέχνης που με ένα κάλεσμά του σε μια συναυλία του στην Αθήνα ξεσήκωσε 25.000 κόσμο που πλημμύρισε το στάδιο και τον αποθέωσε. Από πού και ως πού να τον είχα ακουστά εγώ που μήτε τα παιδόγκονά μου δεν μπορώ να ξεσηκώσω για να με κλουθούνε. Ο Λέξ είναι πασίγνωστος σε εκείνους που σκαμπάζουν από μουσικές επαναστάσεις και που συμμετέχουν σε ανατροπές και ισοπεδώσεις των ειδικών μας καθοσπρεπισμών και των ειδικών μας διθενιών. Και όλοι εμείς με πρώτο τον άπατό μου, που δεν θέμε να ξέρουμε αυτούς τους ντελικανίδες που αμφισβητούν, γκρεμίζουν και χτίζουν, κλείνουμε τα αυτιά και τα μάτια μας για να μην θορούμε και να μην γρικούμε τις φωνές της επανάστασής τους και τσά να θαρούμε πως δεν υπάρχουν. Μα υπάρχουνε και παραυπάρχουνε και ευτυχώς που υπάρχουνε. Και κοντά σε εμάς τους κακομύριδες, ο Λέξ και όλοι που του κλουθούνε, θεωρούνε να είναι οχτροί τους και όλοι εκείνοι που απαρτίζουν το σύστημα. Γιατί αυτοί φροντίζουνε να μην μάθουμε μήτε την ύπαρξη του Λέξ, μήτε και της επανάστασής του. Κανάλια και ραδιόφωνα, εφημερίδες και περιοδικά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ντουντούκες, σκληρό πόλεμο έχουνε κηρυγμένο εναντίον του. Γιατί πόλεμος είναι το να μην αναφέρεσαι ποτέ στη δουλειά και στην αξία ενός καλλιτέχνη που με ένα νεύμα του μόνο ξεσηκώνει 25.000 νέους και νέους και πλημμυρίζουν ένα στάδιο. Με αυτό το νεύμα του ο Λέξ κατάφερε ακόμα ένα πράγμα. Να ξεβουλώσει τα αυτιά μου από την κυψελίδα και να καθαρίσει τα μάτια μου από τις τσίμπλες. Πλέον τον έμαθα. Πλέον αναγαλιάζει καρδιά μου και αναντρανίζω γρικώντας και θωρώντας τους νιους και τις νιές που αμφισβητούνε, γκρεμίζουνε και χτίζουνε. Ένας Λέξ κατάφερε να ισοπεδώσει ένα ολόκληρο σύστημα. Μπράβο ρε μάγκα και συγγνώμη που είσαμε ψες, δεν σε είχα ακουστά. Εν τω μεταξύ όλα αυτά σας τα λέω ενώ καίγεται ξανά η μισή Ελλάδα. Τουλάχιστον την ώρα που γράφεται η εκπομπή αυτή περνούν δύσκολα στην ΙΤΕΑ, στη Φωκίδα συνολικά. Για ακόμα μία φορά θα συζητήσουμε για την ταχύτητα της κατάσβεσης, για ακόμα μία φορά θα συζητήσουμε για την ικανότητα του κράτους, αλλά ξέρετε θα συζητήσουμε σε μια διαφορετική οπτική. Ειδικά τώρα που υπάρχουν δίπλα-δίπλα δύο ειδησούλες. Η μία ειδησούλα λέει ότι το Σάββατο που μας πέρασε κάναμε μια πολύ ωραία φιέστα για να υποδεχτούμε 200, λέει, πυροσβέστες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, προσέξτε, θα έρθουν εδώ στην Ελλάδα, ήρθαν για να μείνουν και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και ταυτόχρονα να βοηθήσουν και στην κατάσβεση των πυρκαγιών, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία με τους Έλληνες πυροσβέστες, με τους Έλληνες συναδέλφους τους, για να έχουμε και εμείς ένα όφελος την βοήθειά τους στην κατάσβεση των πυρκαγιών, που τόσο πολύ μας καίει κυριολεκτικά και μεταφορικά ως θέμα. Αν αναρωτιέστε για τις εθνικότητές τους, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ρουμανία, θυμάστε που είχαν έρθει οι Ρουμάνοι και πέρυσι, Νορβηγία και Φιλανδία, 200 συνολικά, περισσότεροι μάλιστα από 200, το Σάββατο που μας πέρασε έγινε μια επίσημη υποδοχή στην Πυροσβεστική Ακαδημία από τον Υπουργό της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη. Welcome to Deladub Move Lesson 1. Put your hands over your head, enjoy the rhythm. Right now. Δεν ξέρω αν καταφέρανε, αν προλάβανε, αφού ανταλλάξανε τεχνογνωσία και αφού τους υποδεχτήκαμε με δόξα και τιμή, να τους στείλουμε και στο Κρανίδι, στην Ηλία, να τους στείλουμε στη Φωκίδα, στην Ιταία. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ο σχεδιασμός να πάνε κατευθείαν στα μέτωπα της φωτιάς. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι κάποιους άλλους δασοπυροσβέστες, μήπως αν δεν έχετε πολύ ασθενή μνήμη, μπορείτε να γυρίσετε λίγο μέχρι πίσω, μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο, Νοέμβριο του 2021. Αφού έχει καεί όλη η Εύβοια, αφού έχει καεί η μισή Ελλάδα, αφού έχεις καταγράψει τις μεγαλύτερες καμένες, τις μεγαλύτερες σε έκταση, σε αριθμό καμένες εκτάσεις των τελευταίων 13 ετών από τις φωνικές πυρκαγιές του 8, αν θυμάστε, στην Ηλία πάλι, και αφού έχεις καταφέρει να έχεις έναν απολογισμό καμένης γης στην χώρα πάνω από το μισό της έκτασής της, τον Νοέμβριο, που έχει τελειώσει το ζήτημα των πυρκαγιών πια, έχεις μία διαδήλωση μπροστά από το κτίριο της Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τότε, των δασοπυροσβεστών, οι οποίοι λένε ότι καλύπτουμε διαρκείς ανάγκες και πάγιες ανάγκες, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να μας προσλάβετε, πρέπει να μην είμαστε συνέχεια σε αυτή την λίστα των εποχικών υπαλλήλων, οι οποίοι λένε ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους και να παράσχει δουλειά στους ανθρώπους που κάθε χρόνο με συμβάσεις, με χαζό συμβάσεις είναι εκεί για να επιτελούν ένα τεράστιο έργο, ένα τεράστιο έργο σε αυτή τη χώρα που θέλει να μην καίγεται, και παρόλα αυτά τους αντιμετωπίζεις, θυμάστε πώς, με μάνικες, με την άβρα της αστυνομίας, το σουρεάλ σκηνικό, οι αστυνόμοι να καταβρέχουν τους πυροσβέστες, είναι λίγο, νομίζω δεν χρειάζεται, φτάνει. Αν δεν ήταν επικίνδυνο και ανήθικο, θα ήταν απλά γελίο το να καταβρέχουν οι αστυνομικοί, και μετά το κατάβρεγμα ήρθε και το ξύλο από τα ΜΑΤ. Και τώρα να μου λες ότι για αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάρω πάλι δασοπυροσβέστες, δεν θα ενισχύσω το πυροσβεστικό σώμα, θα φέρω πάνω από 200 ξένους. Θα μπορούσες να το πεις και έρχονται οι ξένοι πυροσβέστες και μας παίρνουν τις δουλειές. Θυμάστε τα συνθήματα. Μπορείς να πεις έξω οι ξένοι. Μπορεί, ναι, αστειεύομαι προφανώς. Λοιπόν, είναι ηθικό, είναι νόμιμο το να προσπαθείς να καλύψεις με προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας τις τεράστιες ανάγκες που έχει αυτή η χώρα στην κατάσβεση των πυρκαγιών? Είναι ηθικό να μην προσλαμβάνεις τους ανθρώπους που τα προηγούμενα χρόνια έχουν δώσει και τη ζωή τους ακόμα για να σβήσουν τις φωτιές? Λοιπόν, εγώ δεν είμαι εδώ να σας δώσω το ρεπορτάζ για την εξέλιξη των πυρκαγιών, ούτε στην Ηλία ούτε στην Φωκίδα. Εξάλλου η εκπομπή είναι ηχογραφημένη, το ξέρετε, και σίγουρα ελπίζω τώρα που με ακούτε να έχουν πάει τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα. Είμαι εδώ όμως για να σας θυμίσω ότι τους ανθρώπους που σβήνουν τις φωτιές σε αυτή τη χώρα, εμείς τους καταβρέχαμε με τις μάνικες και με την άβρα της αστυνομίας τον περασμένο Νοέμβριο. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους τους ρίχναμε ένα χεράκι ξύλο το Νοέμβριο για να μάθουν να είναι αντίθεση και να ζητούν μόνιμη δουλειά. Εμείς αυτούς τους κάνουμε στην άκρη τώρα και πανηγυρίζουμε ως κράτος μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας που έρχονται 200 ξένοι πυροσβέστες για να ανταλλάξουν την τεχνογνωσία τους με μας και να καλύψουν τις τρύπες του κρατικού μηχανισμού. Σε μία πιο σουρεάλ εκδοχή της τελετής υποδοχής, ξέρετε, θα μπορούσατε να κάνετε και άλλα πράγματα αν είναι να ανταλλάξουν τεχνογνωσία. Μπορούν να ανταλλάξουν την τεχνογνωσία με τους άλλους τους δασοπυροσβέστες που τους δείρατε, που τους καταβρέξατε. Θα μπορούσατε και αυτούς να τους καταβρέχετε. Μπορεί να το δεις και ως άσκηση, μπορεί να το δεις και ως event, ως έτσι, ένα χαρούμενο, μια χαρούμενη νότα στην τελετή υποδοχής. Μπορείς να τους καταβρέξεις, να τους βάλεις στη σειρά να τους καταβρέξεις με τη μάνικα, με την άβρα. Μπορείς να τους ρίξεις και ένα χέρι ξύλο από τα ΜΑΤ για να ανταλλάξουν πραγματικά τεχνογνωσία με τους δασοπυροσβέστες τους δικούς. Εντάξει, ιδέες δίνω, βοηθάω. Δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί και να χρειάζεται κάποιος εκεί στο επικοινωνιακό επιτελείο καμιά ιδέα, καμιά αναλαμπή. Δεν έχω ξεχάσει καθόλου τι γράφει σήμερα το ημερολόγιο. Θα σας πω για αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα σας πω για αυτά τα 7 χρόνια που έχουν περάσει, για αυτά τα 7 χρόνια μοναξιάς που θα έλεγε και ο Μαρκές, για αυτά τα 7 χρόνια που η υπόθεση του δημοψηφίσματος, η υπόθεση του όχι, εκείνου του όχι που αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του ναι, που λέει και ο Λουδοβίκος σε ένα τραγούδι, λιδωρείται ξανά και ξανά και ξανά. Ένα όχι που πραγματικά έχει πειράξει πάρα πολύ το σύστημα. Αυτό το σύστημα για το οποίο τραγουδά ο Λέξ, αυτό το σύστημα που σας έλεγα στην αρχή, που μπορεί σήμερα να βρει έναν εκφραστή του στους ακολούθους όλων των ολιγαρχών, όλων των μεγάλων επενδυτών αυτής εδώ της χώρας, αυτών που σου στέλνουν το λογαριασμό του ρεύματος, παιδί μου, αυτών των εταιριών που γράφει πάνω αριστερά στο λογαριασμό, αυτών που διαφημίζονταν ως φτηνές εταιρείες αλλά που τώρα σε εκδίνουν, όλων αυτών που τους κάνουν τα χατήρια σήμερα και που θα συνεχίσουν να τους τα κάνουν για χρόνια από ό,τι φαίνεται, ακριβώς επειδή πουλήθηκε, ξεπουλήθηκε το δικό σου το όχι. Εκείνη η μοναδική στιγμή που έφτασες μέχρι ένα σημείο που έφυγες για λίγο από την ανάθεση και είπες, θα μπορούσα να τα δω τα πράγματα διαφορετικά και να μπω μέσα, να πάρω μέρος πραγματικά σε αυτό. Διάλειμμα. Τελειώνει το δεύτερο μέρος πάλι με μουσικές και στίχους του Λέξ, ο οποίος είναι λογικό να έχει τη δημητική του φέτος, φέτος λέω, σήμερα. Και στο δεύτερο μέρος θα πούμε περισσότερα. Ξέρεις τι μου λέει, ε? Μ' αγαπάει όπως αγαπάει τα ξενύχτια. Όπως τις έρημες λεωφόρου στη νύχτα. Λάμπουμε σαν να είμαστε φτιαγμένοι από νέων. Πλάι από δυο ζήτα που διασχίζουν την Ανθέων. Δεν θα την κάνουμε μωρό μου πια κουράστηκα. Να έρθουν να μου την πέσουν να με εμπνεύσουν τα τετράστιχα. Άμα τρέξω δεν θα ρίξουνε με άσφαιρα. Μια σφαίρα θα αναβάλει το ταξίδι μας στο διάστημα. Είμαι απ' τα μέρη που θολώνουνε τα όνειρα. Όπως τα είδωλά μας μέσα στα λασπόνερα. Όπως τα μάτια από το πιώμα κάνα απόγευμα. Σαν τα ποτήρια από τις πόμπες στα κολόμπαρα. Θέλω να κλέψω δύο βίλες στο πανόραμα. Και να την κάνω πριν να βρουν τα αποτυπώματα. Όχι να βρίζω ενώ κλωτσάω τα παπλώματα. Λίγο πριν φύγω για δουλειά τα ξημερώματα. Ρωτάει τι σκέφτομαι όταν έχω αϊπνίες. Μην μείνω πάλι άφραγκος και τρώω απ' τις εστίες. Μουσική για τσόγλανους, ρεμάλια και παρίες. Τηρούμε όλοι κώδικες που είδαμε σε ταινίες. Μιλάμε με τα χέρια μας ανοηματικοί. Ας το γέρο μου να λέει αυτό δεν είναι μουσική. Αυτός ο δίσκος είναι αμάξι που τσουλάει στην βροχή. Τον ακούνε τα παιδιά πρωτού ακούσουν ποινή. Γιατί η πόλη δεν κοιμάται αν δεν της πω μια ιστορία. Για δυες μέρες κι αστικά λεωφορεία. Θα τους ένωνε όλους τους σε μια κηδεία. Μα δεν θέλω να πεθάνω για κανέναν και καμία. Πάντα μου έλεγε πως όλα είναι εντάξει. Έχεις νεύρα έλεγε θα σου περάσει. Μα ο μεγάλωνα και ο κόσμος γκρεμιζόταν. Φοβόταν μη τρακάρω το κεφάλι σαν τον Μπόμπαν. Γι' αυτό της λέω ότι όλα είναι εντάξει. Κάτι φορίζω κέντρο τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μα δεν ξεχνάει τις φορές που προσευχόταν. Ποτέ να μην τρακάρω το κεφάλι σαν τον Μπόμπαν. Προσβάλλονται από το ραπ ρουφιάνι και πολυσμάνι. Security με Άλεξη σφαίρα και ασπρά κράνη. Μου λένε για χαλάρωσε δεν είναι ταινία. Μετά τους βλέπω να βαράνε δυο παιδιά στην παραλία. Οι φίλοι μου είναι ποντίκια, χρωστάνε τα νίκια. Περιμένοντας την μπάλα να τρυπήσει τα δίχτυα. Τα τελευταία φράγκα μας τα κάναμε ξενύχτια. Οι αλήτες, τα παιδιά από τα διαλυμένα σπίτια. Οι φίλοι μου είναι φύρα, ξεμείναν στη γύρα. Πες στο μπουτάρι να γεράσει μια μπύρα. Όσοι αγάπησα δεν άλλαξαν, δοξά το Θεό. Θέλουν ακόμα ένα κατέμ και ένα κορίτσι πιστό. Για σου έφυγαν προτού με δουν να το εκπροσωπώ. Θα το κάνω το γαμίδι να τσουλάει σαν νερό. Ειδήσεις των οκτώ θέλουν να ξενιτευτώ. Μα γιαγιά μου δεν πεθαίνει άμα δεν παντρευτώ. Αλκοολικές μητέρες για πιωμένα παιδιά. Που κοιτά να φτιάξουν όνομα πριν τα 19. Με γυαλί, ζυή και πιστόλι σοπράνος. Σε σκούτερ χωρίς κράνος, σαν απολυτάνος. Μαζεύουν τα μικρά τους όταν πέφτουνε τα φώτα. Μη πάνε απ' τη ρωτώντα γιατί παίζουνε με όπλα. Οι φίλοι μου είναι γιώτα, πέντε, ζωή και κότα. Σβήσανε το γάρο έξω απ' τη γιατρού την πόρτα. Γιατί η πόλη δεν κοιμάται αν δεν της πω μια ιστορία. Για δυες μέρες κι αστικά λεωφορεία. Θα τους ένωνε όλους τους σε μια κηδεία. Μα δεν θέλω να πεθάνω για κανέναν και καμία. Πάντα μου έλεγε πως όλα είναι εντάξει. Έχεις νεύρα έλεγε θα σου περάσει. Μα ο μεγάλωνα και ο κόσμος γκρεμιζόταν. Φοβόταν μη τρακάρω το κεφάλι σαν τον Μπόμπαν. Γι' αυτό της λέω ότι όλα είναι εντάξει. Κάτι φορίζω κέντρο τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μα δεν ξεχνάει τις φορές που προσευχόταν. Ποτέ να μην τρακάρω το κεφάλι σαν τον Μπόμπαν. Γιατί η πόλη δεν κοιμάται αν δεν της πω μια ιστορία. Για δυο μέρες κι αστικά λεωφορεία. Θα τους ένων όλους τους σε μια κηδεία. Μα δεν θέλω να πεθάνω για κανέναν και καμία. Για κανέναν και καμία. Για κανέναν και καμία. Για κανέναν και καμία. Για κανέναν και καμία. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. χάθηκε η ζωή μου, μεγάλε ουρανέ. Βγαίνω στον αέρα με χαρτινό φτερό, μακριά σου δεν αντέχω, κοντά σου δεν μπορώ, κοντά σου δεν αντέχω, μακριά σου δεν μπορώ. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην τρίτη, πέμπτη μέρα του Ιουλίου. Μια ιστορική ημέρα, 7 χρόνια μετά την ημέρα του δημοψηφίσματος του 2015. Cigars. Think if you act like a man, you can alter this wheel. You can make it in this world without that blood that won't heal. Έχοντας ξεκινήσει σήμερα από την μοναδική αυτή είδηση, την εκπληκτική με την έννοια της έκπληξης είδηση, για τους 25.000 ανθρώπους σε ένα γήπεδο για έναν άγνωστο καλλιτέχνη, άγνωστο σε μένα τουλάχιστον, σε ένα ευρύτερο κοινό που ενημερώνεται από τα βασικά κανάλια επικοινωνίας, και φτάνοντας μέχρι την ανάμνηση εκείνης της Κυριακής, της 5ης Ιουλίου του 2015, όσων προηγήθηκαν, αυτόν που ακούσατε στο ηχητικό που έχω φτιάξει από τότε, ένα ηχητικό γεμάτο πίκρα με αυτό το όχι που κοιμήθηκε πραγματικά στην αγκαλιά του ναι, με εκείνο το ναι που ήταν κρυμμένο κάπου πίσω και ήρθε μπροστά την ώρα που έπρεπε, την ίδια νύχτα, ακριβώς από την ίδια νύχτα. Νομίζω, δεν ξέρω τι ακριβώς θα συγκινήσει, θα συνεπάρει, θα συνεγείρει αυτούς τους ανθρώπους που είναι σήμερα 20 χρονών και που πριν από 7 χρόνια ήταν 13. Δεν ξέρω πόσο καλή εικόνα έχουν για το τι έγινε τότε, αλλά νομίζω πως η δική μας οι γενιές των ανθρώπων που βίωσαν, που βρέθηκαν εκεί σε αυτές τις μεγάλες συγκεντρώσεις, ειδικά στη συγκέντρωση της Παρασκευής πριν από την Κυριακή στις 3 Ιουλίου στο Σύνταγμα, εκεί που πάνω στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας καλούσε τους πολίτες να ψηφίσουν όχι, και δύο μέρες μετά το βράδυ, ήδη από την πρώτη δήλωσή του, από τις πρώτες λέξεις της δήλωσής του, ήταν σαφές ότι ερχόταν ο συμβιβασμός. <Το-> Για τις δικές μας τις γενιές λοιπόν, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα τραύμα, θα το κουβαλάμε για πολύ καιρό. Και θα το κουβαλάμε, δεν θέλω να κάνω μνημόσυνα σήμερα, ούτε θέλω... Ξέρετε, υπάρχει μία ένταση, αυτό το θέμα είναι ακόμα εδώ, ακόμα πληγώνει, ακόμα κεντρίζει, ακόμα τσούζει την άλλη πλευρά, η οποία προσπαθεί να το μειώσει. Δείτε λιγάκι τα δημοσιεύματα σήμερα, ψάξτε λίγο, κάντε μία βόλτα να δείτε για το καλοκαίρι που παίχτηκε κορώνα γράμματα η ευημερία της χώρας, για τον Τσίπρα, τον Καμένο, το Βαρουφάκι, τη Ζωή, τη Βαλαβάνη, για όλους αυτούς που φταίνε επειδή οδήγησαν τον λαό στο να πάρει ή τουλάχιστον να έχει την αίσθηση ή τουλάχιστον να έχει την αποφασιστικότητα να πάρει τις τύχες του στα χέρια του, και που στη συνέχεια τα πράγματα ήρθαν τούμπα, κολοτούμπα για την ακρίβεια. Ειδικά φέτος αυτή η χολή, σας τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, έχει αρχίσει να χύνεται πολύ νωρίτερα από τις 5 Ιουλίου, από σήμερα δηλαδή, γιατί τώρα είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το αφήγημα εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη στάση, να θυμίσεις στους πολίτες ότι φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής. Ποιος έφερε τη χώρα στο χείλος της καταστροφής, ποιος έκλεισε τις τράπεζες, ο Τσίπρας, τις έκλεισε ή ο Βαρουφάκης? Τις τράπεζες. Καλό θα είναι να το θυμίζεις κάθε φορά. Τουλάχιστον οι δικές μας οι γενιές το θυμούνται. Τις τράπεζες τις έκλεισε ο κύριος Μάριο Ντράγκη, ο σημερινός πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο τότε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε συνεργασία με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα. Βεβαίως υπό τις εντολές του κυρίου Σόιμπλε, του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας. Λοιπόν. Τις έκλεισαν τις τράπεζες ακριβώς για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, ακριβώς για να έχεις τις εικόνες των συνταξιούχων να κλαίνε έξω από τα ATM, και παρόλα αυτά αυτός ο κόσμος πήγε και ψήφισε όχι με 62%. Λοιπόν, αυτό δεν θα το χωνέψουν όσα χρόνια και να περάσουν. Το γεγονός ότι αμέσως μετά το ίδιο βράδυ έγινε ο συμβιβασμός, φάνηκε ότι πηγαίνουμε σε έναν συμβιβασμό. Το γεγονός ότι η πορεία από εκεί και πέρα ήταν μια πορεία διάψευσης για τους ανθρώπους αυτούς, επίσης θα είναι ένα βάρος, ένα βαρύδι για την αριστερά για τουλάχιστον μια 20ετία μπροστά. Και θα αφαιρεί επιχειρήματα συνεχώς από το ότι υπήρχε και μια άλλη εναλλακτική, από το ότι μπορούσαν τα πράγματα να πάνε διαφορετικά, από το ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν γίνει αλλιώς. Και με αυτό το δεδομένο ότι τότε, τουλάχιστον για τα μάτια των νεοφιλελεύθερων, αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική έξω από το σύστημα αυτό, αυτό το σύστημα εναντίον του οποίου τραγουδά σήμερα και ο Λέξ που σας έλεγα στην αρχή, το γεγονός αυτό είναι αυτό που οπλίζει σήμερα το χέρι όσων γράφουν, υβρίζοντας τον λαό στην ουσία που ψήφισε όχι σε εκείνο το δημοψήφισμα. Γιατί μπορεί να βρίζεις τον Τζίπρα, τον Βαρουφάκη, τον Καμένο, τη Βαλαβάνη και όσους άλλους ήταν, τον Λαφαζάνη φυσικά και όσους άλλους ήταν τότε στα πράγματα, αλλά στην ουσία βρίζεις τον λαό που επέλεξε το όχι. Ξέρετε, από ένα σημείο και μετά, για να βλέπεις τα πράγματα λιγάκι πιο αισιόδοξα, οι βρισχές αυτές, η χλέβη, η χολή, το μίσος αυτό εις βάρος της λαϊκής βούλησης μπορεί να είναι και ένα καλό παράδειγμα, ένα καλό, πώς να σας το πω, ένα εφόδιο για να συνειδητοποιείς κάθε φορά πόσο μεγάλο δίκιο είχες τότε, για να συνειδητοποιείς το πόσο έτοιμος ήσουν έστω και για μία φορά από την μεταπολίτευση και δόθε να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου, να φύγεις από την ανάθεση. Ένας άνθρωπος που ψήφιζε όχι με κλειστές τράπεζες στην ουσία έλεγε ότι δεν έχω πια τίποτα να φοβηθώ, ακόμα και αν οι πενιχρές μου οικονομίες στην τράπεζα μείνουν εκεί και τραβάω 60 ευρώ την ημέρα, και δεν μπορώ να πάρω περισσότερα. Ακόμα και με αυτές τις συνθήκες, ακόμα και με την κυρία Σαράφογλου στο Μέγκα να λέει ότι μα όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι με το ναι, ακόμα και έτσι, ναι, εγώ θα ψηφίσω όχι και θα πάρω τα πράγματα στα χέρια μου. Ακόμα και αν δεν ξέρω ακριβώς που θα με βγάλει αυτό, αλλά πίσω δεν γυρίζω. Λοιπόν, ηχλεύει το μίσος που χύνονται αυτές τις ημέρες εις βάρος του λαού στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι και ένα εφόδιο για να σου θυμίζει συνεχώς, αδιαλείπτος, ότι είχες δίκιο. Ότι είχες το μεγάλο, το ωραίο δίκιο που ίσως λέω κάπου στην πορεία στο μέλλον να το ξαναβρεις. Οπότε δεν είναι μέρα μνημοσύνου σε καμία περίπτωση. Είναι μια μέρα μνήμης, ναι. Είναι μια μέρα που καλό θα είναι να κοιτάς προς τα πίσω και να δεις πώς έφτασες μέχρι εδώ. Αλλά κυρίως να κοιτάς τι θα κάνεις από εδώ και πέρα. Και ακόμα και αν τα βαρύδια, τα βάρη στην αριστερά, στον χώρο που υποτίθεται ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, τουλάχιστον αν σκέφτεσαι με αυτά τα μυαλά, να δεις πώς, πού, προς ποια κατεύθυνση. Πάλι με ανάθεση, πάλι περιμένεις κάποιον. Ποιος είναι ο επόμενος που θα του αναθέσεις, που θα του πεις έλα εσύ τώρα να με σώσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα πας ξανά. Και αν σε προδώσει στην τελευταία στροφή όπως έγινε την προηγούμενη φορά, και αν η ελπίδα έρχεται μένα αλλά σε προσπεράσει αδιάφορη, πού θα τη στηρίξεις την ελπίδα αυτή για τα παρακάτω? Ή μήπως απλά το μέλλον σου είναι να πληρώνεις ρήτρα αναπροσαρμογής? Ή μήπως απλά το μέλλον σου είναι να πληρώνεις 3 ευρώ τη βενζίνη? Ή μήπως απλά το μέλλον σου είναι να χρειάζεσαι 2 χιλιάρικα για να πας μία εβδομάδα διακοπές στην οικογένειά σου, μια που έρχεται καλοκαίρι? Για να φύγω λίγο από τα του δημοψηφίσματος, να σας πιάσω λίγο το νήμα από την χθεσινή εκπομπή, από τη συζήτηση περί Νοβάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, θα μου πει, σε μια θέση που αυτό πληρώνεται να κάνει, καλά το κάνει, την κυβέρνησή του προσπαθεί να υπερασπιστεί, ακόμα και όταν κάνει το άσπρο μαύρο. Ναι μωρέ, κάναμε λάθος ότι ο Παπαγγελόπουλος και η Τουλουπάκη παραπέμπονται για το θέμα της Νοβάρτης. Αλλά οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι πρόκειται για σκευωρία και για λοιπόν ισχύουν στο έπακρο. Πώς γίνεται ταυτόχρονα, αφού δεν παραπέμπονται, αφού δεν αποδείχτηκε από τη δικαιοσύνη? Υπάρχει, λέει, το ποινικό κομμάτι και υπάρχει και το πολιτικό κομμάτι. Μάλιστα, στο πολιτικό κομμάτι ισχύουν όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Στο ποινικό, τα δικαστήρια, το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν έγιναν έτσι όπως λες εσύ τα πράγματα, και ότι όντως πρόκειται για σκάνδαλο και ότι όντως τα πήραν και χρηματίστηκαν οι υπουργοί και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ότι όντως έκαναν σωστά τη δουλειά τους ο υπουργός αρμόδιος για τη δικαιοσύνη και οι εισαγγελέας κατά της διαφθοράς. Εσύ εκεί επιμένεις. Το αφήγημα Μητσοτάκη δικαιώθηκε. Στο πολιτικό σκέλος εμείς λέμε ότι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για σκευωρία είναι επιβεβαιωμένες. Μάλιστα. Ό,τι πείτε. Ό,τι πείτε. Εντάξει. Βάλτε λίγο από κορονοϊό στο σημερινό μενού. Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Υγείας είναι. Αν, ναι, εμένα ακόμα μου ακούγεται περίεργο το όνομα του Θάνου Πλεύρη στη θέση του Υπουργού Υγείας, αλλά θα μου πεις, πέρασαν από εκεί ο Βορύδης, ο Λοβέρδος, ο Άδωνης, όλοι από το ίδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Υγείας. Μάλλον είναι το Υπουργείο στο οποίο εξασκείται η ακροδεξιά για να μοιάζει όσο γίνεται περισσότερο light δεξιά. Έλα που δεν της βγαίνει όμως. Λοιπόν, ο κύριος Θάνος Πλεύρης μας διαβεβαίωσε, είναι στην Κρήτη πρέπει να σας πω, καλά άκουσε τα εξαμάξεις όταν έφτασε στο νοσοκομείο των Χανίων, σε κάθε νοσοκομείο νομίζω που πηγαίνει και στο Πανεπιστημιακό στο Ηράκλειο υπήρξαν αντιδράσεις. Η ουσία όμως, όχι ότι δεν έχουν ουσία οι αντιδράσεις, αλλά εκείνο το ζητηματάκι το λεπτό που είναι κάπου στην άκρη μας, κοιτάει, μας κλείνει το μάτι, μπορεί να σου κάνει και κακές χειρονομίες από τη γωνία όπως λέω συχνά, είναι ο κορονοϊός. Που σου λέει σε περιμένω, περιμένω, είμαι εδώ. Ακούστε τώρα, ακούστε η φράση του κυρίου Θάνου Πλεύρη σε σύσκεψη που μας διαβεβαιώνει, για να είμαστε απόλυτα σίγουροι, ξέρει ότι είναι στην Κρήτη, ξέρει ότι είναι στην αυαρχίδα του τουρισμού της χώρας, ξέρει ότι είναι στην Κρήτη που έχει τα περισσότερα, πάνω από 1177 αν είδα καλά το νούμερο, η περιφέρεια με τα μεγαλύτερα νούμερα κορονοϊού, κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες, σταθερά, ψηλά. Λοιπόν, είναι σε αυτή την περιφέρεια που έχει ταυτόχρονα και τουρισμό και κορονοϊό, επειδή μάλλον προφανώς έχει κορονοϊό επειδή έχει τουρισμό, και μας δίνει την εξής συγκλονιστική, αφοπλιστική και πώς να σας το πω, υπόσχεση που μπορεί να σε κρατήσει σίγουρο, να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ. Δεν θα πάρθουν μέτρα μέσα στο καλοκαίρι. Αν χρειαστεί από τον Σεπτέμβριο, θα πράξουμε ανάλογα. How many millions do you need to say that you succeed, to feel what they call proud until you're sell out? How many men shall follow you before you call it to break through? What makes you feel content? Τι σου λέει ο Πλεύρης? Σου λέει ότι η Κρήτη τώρα που έχει 1177 κρούσματα τη μέρα, βρε παιδί μου, και 11.177 και 111.177 κρούσματα να έχει, εμείς δεν θα πάρουμε μέτρα μες στο καλοκαίρι. Γιατί ο τουρισμός είναι πάνω απ' όλα. Το Σεπτέμβρη, καλά να είμαστε, άσχετα που θα είναι ο κορονοϊός, άσχετα τι θα έχει γίνει, θα δούμε, θα πράξουμε ανάλογα. Όσο είναι τουρισμός στην Κρήτη και προφανώς και στα υπόλοιπα νησιά, όχι στην Κρήτη, δεν θα πάρουμε κανένα μέτρο. Γιατί σίγουρα τα μέτρα δεν μπορούν να πάρθουν μόνο για την Κρήτη. Λοιπόν, άμα δεν φύγουν οι τουρίστες, μέτρα δεν θα πάρουμε. Όσο και να φτάσουν τα κρούσματα, μην με ρωτάς συνέχεια μέχρι πόσα κρούσματα, όσο και να φτάσουν, ό,τι και να γίνει, μέτρα δεν θα πάρουμε. Μόλις θα φύγουν οι τουρίστες, θα ξαναδείς να είναι επιτακτική η ανάγκη μέτρων για να μην εξαπλωθεί ο κορονοϊός. Εσείς τώρα είστε οι άνθρωποι που θέλετε να πείσετε τους πολίτες για την αναγκαιότητα των μέτρων. Δηλαδή σε έναν καλά τον κριτικό ξενοδόχο που σου λέει άσε τώρα μην κάνεις τίποτα να βγάλουμε εδώ λίγο κανένα φράγκο, μάλλον μαζί σου θα τον έχεις. Γι' αυτό σου λέω είναι ζήτημα ταξικό ο κορονοϊός βαθύτατα. Έναν πολίτη που μένει στην Κρήτη, εμένα, που δεν είμαι ξενοδόχος, που δεν ασχολούμαι με τον τουρισμό και που λες ρε παιδί μου, κινούμε, κάνω, ξέρω εγώ, θα κάνω ό,τι μπορώ, να πάω να κάνω κανένα μπάνιο το καλοκαίρι, να πάρω λίγο άδεια, να κινηθώ με την οικογένειά μου κλπ. Έναν πολίτη που μένει στην Κρήτη, που του λες ότι, κοίτα να δεις, όσο οι άλλοι βγάζουν λεφτά με τον τουρισμό, εγώ δεν πρόκειται να πάρω κανένα μέτρο. Θα με έχεις μαζί σου όταν θα μου πεις το Σεπτέμβρη, οπ, τώρα το παιδί χρειάζεται να πάει με μάσκα στο σχολείο. Οπ, οπ, οπ, οπ, οπ. Τώρα χρειάζεται να υπάρξει περιορισμός ίσως και στην κυκλοφορία ξανά. Όπα, όπα, δεν θα κουνήσεις. Θα με πείσεις, θα με έχεις μαζί σου. Θα με έχεις μαζί σου. Δηλαδή, απλά περιμένω να βγάλουν όσα λεφτά είναι να βγάλουν αυτοί από τον τουρισμό. Δεν κάνω κοινωνικό αυτοματισμό. Προσπαθώ να καταλάβω τον μηχανισμό που επιβάλλει ότι όσο ο τουρισμός κινείται και πάει καλά, θα κάνω τον αδιάφορο, την αδιάφορη ως κυβέρνηση για τον κορονοϊό και μόλις δεν θα χρειάζεται να έχω τουρισμό ή εν πάση περιπτώσει μόλις θα χαλάσει ο καιρός και θα φύγουν οι τουρίστες, τότε θα είμαι έτοιμος να πάρω αυστηρά σκληρά μέτρα, το είπε. Αν χρειαστεί από το Σεπτέμβριο θα πράξουμε ανάλογα. Το Σεπτέμβριο θα με έχεις μαζί σου εμένα που μπορεί μέχρι τότε να έχω κολλήσει ή το οικογένειά μου. Θα με έχεις μαζί σου για να με πείσεις ότι χρειάζονται τα μέτρα τώρα που έφυγαν οι τουρίστες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και με αυτή την είδηση θα κλείσω τις σημερινές πίσω σελίδες με τον 19χρονο μαθητή από το Ιράν, τον άνθρωπο ο οποίος ενώ ξεκίνησε από τον προσφυγικό καταβλισμό στην Λέσβο κατάφερε να αριστεύσει στις Πανελλήνιες. Και ξαφνικά ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας, της χώρας που κάνει pushbacks, της χώρας που βάζει τους ίδιους τους μετανάστες να σπρώχνουν τους άλλους μετανάστες στη θάλασσα, της χώρας που έχει καταγγελθεί σε όλους τους δημόσιους, τους διεθνείς οργανισμούς για τις πρακτικές εναντίον των μεταναστών στο Αιγαίο, ξαφνικά ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας λέει ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή, ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που μετέχουν τη συμμετέρας παιδείας, αυτοί που αισθάνονται Έλληνες και θέλουν να μάθουν τη γλώσσα. Και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε παιδιά σαν και εσένα, τα οποία ήρθαν εδώ, σε αυτούς που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, να τους δώσουμε τις ευκαιρίες να μπορέσουν να μάθουν τη γλώσσα, να σπουδάσουν και να ζήσουν εδώ. Είναι ο ίδιος πρωθυπουργός των pushbacks, είναι ο ίδιος πρωθυπουργός του You Have Not Been to Samos, στην Ολλανδή δημοσιογράφο, την Ingeborg Bengel, είναι ο ίδιος πρωθυπουργός και το ίδιο κόμμα που καταγγέλει τον Ιάσονα Αποστολόπουλο ότι χρησιμοποιεί την τουρκική προπαγάνδα όταν λέει για τις επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο, είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός που αυτή τη στιγμή δείχνει να, ξέρετε, όταν θα πετυχείτε σε λένε αντε το κούμπο